اللہ رحمت فرما جا رہا ہے سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 مدنی ہے, اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. پہلی آیت کا پہلا فقرہ اذا جاء المنافقون ہے, اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے. اس کا زمانہ نزول نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ تمام مدنی ہے. ابن مدوی اور بحقی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سورۃ المنافقون مدنی میں نازل ہوئی تھی. مسلم نے لکھا کہ یہ سورہ شعبان سے 5 میں غزوہ بدر مستلق سے واپسی پر راستے میں یا مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میرے حبیب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقینا آپ رسول اللہ ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اور اللہ ہی گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, اس لیے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. اور اگر آپ ان کا جسم دیکھیں تو آپ کو کھلا لگے گا, اور اگر ان کی باتیں سنیں تو سنتے ہی رہ جائیں. گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگی لکڑیاں ہیں, ہر زور کی آواز اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہی دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہیے, انہیں اللہ غارت کرے کہاں پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور تم سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مقصد مانگیں تو سر جھٹک دیتے ہیں, اور آپ انہیں دیکھیں گے کیا ظاہر ہے تکبر آنے سے جاتے ہیں. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. میرے حبیب کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں برابر ہے, کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ پر خرچ نہ کرو حتی کہ وہ تکندہ بنائیں, حالانکہ اب وہ سماوات کی خزانے تو اللہ کے پاس, مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. کہتے ہیں اگر مدینہ واپس ہو گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا, اور عزت تو تمام تر اللہ اس رسول اور مومنوں کے لیے ہے, لیکن یہ لوگ جانتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں, اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مدد دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کسی کو ہر کسی مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت آ جائے, اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کہتے.